Kapı kapıdan dardır, kapıdan bakan yardır. Bak sevduğum doyunca belki kısmetim vardır. Oy nenni beşiğe koyun beni, nenem gelsin sallasın bir o yani bu yani. Oy nenni beşiğe koyun beni, nenem gelsin sallasın bir o yani bu yani. Kapıdan dardır, kapıdan bakan yardır. Bak sevduğum doyunca belki kısmetim vardır. Oy nenni beşiğe koyun beni, nenem gelsin sallasın bir o yani bu yani. Oy nenni beşiğe koyun beni, nenem gelsin sallasın bir o yani bu yani. Kapıda ne durursun fındık çubuğu gibi, eğil de bir öpeyim öyle olduğum gibi. Oy nenni beşiğe koyun beni, nenem gelsin sallasın bir o yani bu yani. Oy nenni beşiğe koyun beni, nenem gelsin sallasın o yeni da bu yeni. Öçel öçel hop hop hop hop. Pencereden içeri girdi rüzgarın sesi, okşayan yanağımı sandım yarın nefesi. Oy nenni beşiğe koyun beni, nenem gelsin sallasın o yeni da bu yeni. Oy nenni beşiğe koyun beni, nenem gelsin sallasın bir o yani bu yani.